أيها الناس عباد الله تمسيما موضوعيين موضوعي كمنهج نكون سباب أمازو zime tusukuma kuiandaa maudhui hii. Miongoni mwa sababu hizo na malengo hayo ni nashru salafia wa manhajil haq baina nnas. Lakini jambo lingine la pili ambalo limetusukuma kuyazungumza haya ni ilaju qadaya al-umma allati tahtaju ila al-ilm, al-ilm alladhi yu'khadhu an ahli. Lakini pia katika malengo ya kuzileta mada hizi ni adhabu عن السلفية والرد على المخالف. من فهم دعوة هيني حق إنا ما دوي منجي هو نمتي وني ماتوندا واتوباو ما ويني وينجي كنا أمباو ونوازو وكبوزوا وسبابو يقيم ماتشاو ني واتو ضيفو وسيونا أثر لكيني بنا وينجيني هاو بوزوي وسبابو ما ننوياو na propaganda zao zinaleta athar na pengine zikawatikisa baadhi ya watu kwa sababu ya uchache wa elimu. Kwa hivyo hizi manabir tunazitumia kuitetea da'wa yetu, ad-da'watu as-salafiyatu al-mubaraka, lakin ar-raddu 'ala al-mukhalif. Malengo yetu pia ni kuwajibu wale ambao wamekwenda kinyume na da'wa hii ya haq, da'watu al-anbiya. Sasa mada yetu hii ili ifahamike vizuri kwa watu nimekusudia kuizungumza chini ya nukta tatu. An-nukta al-ula barakallahu fikum ni at-ta'rifu bi kalimati al-islah wa bayan al-murad minha. An-nukta al-thaniya ni dhikru ba'd al-adilla allati tahuthu ala amri al-islah wa tadullu alayhi maqrunatan bi ba'd ta'liqat al-ulama' alayha. النقطة الثالثة والأخيرة لذكر ضوابط الإصلاح عند أهل السنة والجماعة. السلفيون أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية اختلفت الأسماء والمسمى واحد والمسمى واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يا معشر السامعين حفظكم الله، ndugu zangu waislamu mliohudhuria katika masjidi hii al-Mubarak, insha Allah Ta'ala, kwa hakika ndani ya masiku haya tutawasilisha maudhu' muhimu sana kupitia khutab hizi za Jumu'a, pengine zikawa khutba kadhaa insha Allah Ta'ala, inil hayatu baqiya. Maudhu' za khutba zetu hizi ni maudhu'un manhajiyun, ni maudhu' za kimanhaji, ni mambo muhimu sana ambayo tunayahitaji katika wakati huu tuliokuwa nao. Unwanul maudhu', kichwa cha habari cha maudhui yetu ni al-islahu wa dhawabituhu inda ahli sunnati wal jamaa. Islah, kutengeneza yaliyoharibika, al-islah, na vidhibiti vyake mbele ya ahli sunnati wal jamaa. Ayuha nasu ibadallah, tumesema maudhui hii ni maudhui ya kimanhaj, na kuna sababu ambazo zimetusukuma kuiandaa maudhui hii. Miongoni mwa sababu hizo na malengo hayo ni nashru salafiyya wa manhajil haqq baina an-nas, ni utaratibu ule ule tuliokuwa nao wa kuieneza da'wa salafiyya na kuieneza manhaji ya haki baina ya watu. Kwa hivyo hii ni da'wa, na huu ni wito, na hii ni kazi katika kazi takatifu ambazo wamezifanya manabii, na ndiyo kazi iliyorithiwa na warithi wao ahlul ilmi, wana wachuoni, kueneza haki, kuieneza da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hili ni katika malengo yetu namba moja. Lakini jambo lingine la pili ambalo limetusukuma kuyazungumza haya ni ilaju qadaya al-umma allati tahtaju ila al-ilm, al-ilm alladhi yu'khadhu an ahli. Tunajaribu kuyatibu maradhi ya umma, kadhaya mbalimbali. Kuna mambo mengi yanatuka katika ulimwengu, mengine yanagusa mambo ya kidini. Waislamu wanahitaji mwongozo, wapate mafundisho sahihi katika mambo hayo. Kwa hivyo khutba hizi zina lengo la kuzitibu kadhia mbalimbali ambazo zinahusibu umma, kadhia ambazo zinahitajia ilmu, tena ilmu ambayo inachukuliwa kwa watu wake, ilmu ya haq alladhi yu'khadhu an ahli alilmi almawthuqin, ilmu ya haq ambayo inachotwa kutoka kwa wanawachuoni ambao wanaaminika na wanathika kwa watu, kwa sababu ya misingi ya da'wa walioisimamia wanawachuoni hao. Lakini pia katika malengo ya kuzileta mada hizi ni adhabu ani salafia waraddu ala almukhalif, tunataka tuendelee kuitetea da'wa salafia, da'watul anbiya, da'watul haq, ni kuitetea da'wa hii almubaraka kutokana na upotoshaji unaofanywa na ahlul batil. Mnafahamu dawa hii ni ya haq, ina maadui mengi. Huu ni mti wenye matunda, watupao mawe ni wengi. Kuna ambao wanaweza wakapuuzwa kwa sababu ya kima chao, ni watu dhaifu wasio na athar. Lakini pana wengine hawapuuzwi kwa sababu maneno yao na propaganda zao zinaleta athar, na pengine zikawatikisa baadhi ya watu kwa sababu ya uchache wa elimu. Kwa hivyo hizi manabir tunazitumia kuitetea da'wa yetu, ad-da'watu as-salafiyyatu al-mubaraka, lakini ar-raddu 'ala al-mukhalif. Malengo yetu pia ni kuwajibu wale ambao wamekwenda kinyume na da'wa hii ya haq, da'watu al-anbiya. Haya ni baadhi ya malengo yaliyotusukuma kuzungumza haya maneno. Yako mengi, lakini haya niliyoyataja yatoshe kama ni ishara kwenye hayo mengine. Barakallahu fikum. Sasa mada yetu hii, al-islahu wa dhawabituhu inda ahli sunnati wal jamaa, ili ifahamike vizuri kwa watu, nimekusudia kuizungumza chini ya nukta tatu. An-nuktatu al-ula barakallahu fikum ni at-ta'rifu bi kalimati al-islah wa bayanu al-murad minha. Kwanza ni kuelezea bil mukhtasar, kwa mukhtasari tu maana ya neno hili al-islah, na kubainisha munadi wake hapa, kusudio lake kwenye mada yetu hii. An-nuktatu athaniya, nukta ya pili ambayo tutakwenda nayo ni dhikru ba'dhi al-adilla allati tahuthu ala amri al-islah wa tadullu alayhi maqrunatan bi ba'dhi ta'liqati al-ulama'i 'alayha. Tutataja baadhi adilla, dalili min al-kitabi wa sunna wa min aqwali salaf, ambazo zinahimiza juu ya jambo hili la islah, na adilla ambazo zinajulisha jambo hili kwamba lipo, adilla ambazo zitakuwa zimeambatana na baadhi ya ta'liqat za wanawachuoni wetu. Lakini an-nuktatu ath-thalithatu wal-akhira, nukta ya tatu na ya mwisho ambayo itakuja katika mada hii ni dhikru dhawabit al-islah inda ahli sunnati wal jamaa, ni kuvitaja sasa vile vidhibiti vya islahi, vipengele vyenye kuelekeza, vipengele elekezi vya islahi mbele ya ahli sunnati wal jamaa, as-salafiyun, ahlu al-hadith, at-ta'ifatu al-mansura, al-firqatu al-najiyah, ikhtalafat al-asma wal-musamma wahid. Ndio hao hao ahlu sunnati wal jamaa, tutataja vidhibiti vya islahi katika da'wa yao. Sasa kwa ikhtisari, nikianza na taarifu ya kalimatu lislah, wanasema ahlu lilmi min allughawiyin, kalimatu lislah min haithu lugha ta'ni taqwima wal i'tidal. Neno islah katika upande wa kilugha lina maana ya kuweka jambo sawa na kulisawazisha, kulinyoosha. Yuqalu, panasemwa, aslaha shay'a ba'da fasadihi ay aqamahu wa addalahu. Panasemwa kwamba aslaha shay'a ba'da fasadihi, amekitengeneza kitu, amekifanyia islahi kitu baada ya kufisika kwake. Maana yake amekiweka sawa na amekisawazisha. Wa hadha almaana waridun fi al-Qur'an al-Karim, na maana hii ya at-taqwim wal-i'tidal imekuja wazi wazi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah jalla wa ala kama fi surati an-nisa, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas. Hakuna khairi katika mazungumzo yao mengi, katika minongono yao mingi, haina khairi, illa man amara bi sadaqatin, isipokuwa yule ambaye ameamrisha sadaka au ameamrisha wema au islahi baina ya watu. Wanasema alislahu hapo ni takwimu al-i'wijaj, kunyoosha na kuziweka sawa yale, kuyaweka sawa yale mambo yaliyopinda yaliyokwenda kombo. Hilo jambo ni bora katika mazungumzo ya watu. Lakini pia imekuja ndani ya Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia wanafiki ndani ya suratul Baqara, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Pindi wakiambiwa wao la tufsidu fil ard, wanafiki wanazungumzwa hapa, msifanye ufisadi katika ardhi kwa kufanya madhambi na kuingia mikhalafati, qalu innama nahnu muslihun, kwa ujeuri wao wanafit, wakidhani kwamba wanaamiliana tu na wanadamu, wanasema hakika sisi ni wenye kutengeneza, ai muaddilun, sisi tusawazisha mambo, twatengeza, kwa sababu wanafahamu ile dhahiria yao ni tofauti na wanachokificha. Sasa dhahiria yao ni nzuri, waonekana ni waumini, wanaswali pamoja na wenzao, mara nyingine wakenda jihadi, hivyo hivyo kwa uvivu uvivu. Sasa wanatumia muonekano ule kuwazuga waumini, wakijitia kwamba sisi ni wenye kutengeneza. Allah subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi wa shahada, anawafichua na kuwatahariza, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, tambueni hakika wao ndio wafisidifu wakubwa, lakini hawajui. Hapo walikuwa wanatumia tu lugha ya kuwalaza watu na kuyatumia majina mazuri, lakini ndani yamebeba maana mbaya. Huwa ninapenda kupigia mfano aya hii, ni kama mfano wa baadhi ya makundi ulimwenguni hivi sasa, yana majina mazuri na wakijidai kwamba wanapambania haki na maslahi ya watu. Pana watu wanaitwa wanaharakati wa haki za kibinadamu, nadhani mnawasikia, jina ni zuri sana, lakini kiuhalisia matendo yao hayaendani na jina lao. Hawa ni wana mikakati wa kukandamiza haki za wanadamu. Sasa wanaharakati gani wa kutetea haki za binadamu ambao utawakuta hao hao wasimama kudai ndoa za jinsia moja? Yaani mijidume sasa ianze kuchumbiana, kupelekeana posa na kuoana. Ah, haya, hiyo ni harakati gani sasa ya kumkomboa mwanadamu? Mbona ni utaratibu ambao hata kwa wanyama haupo, mwauleta nyinyi? Akasimama, jicho likamtoka, mwanamke na mwanaume ni sawa. Wakusudia nini wewe? Ah, sawa tu. Sawa, sawa. Ah. Sasa mbona wewe unyonyeshe? Kwamba ukamsaidia mwenzio, pengine wakati wa usiku yeye apumzike na wewe uingie kibaruani. Au mbona uchukui daura za mwezi na wewe? Kwa hivyo utaona ni lugha tu wanazitumia za kuwalaza watu, lakini hawana uhalisia. Hawa ni kama walivyokuwa wanafiki wakijidai islahi, lakini kumbe ni urongo. Nimetoka kidogo, nirudi hapa. Hiyo ilikuwa ni maana ya kilugha katika jambo hili la islah. Amma almuradu bilislahi almadhkuri huna, ama makusudio ya islahi iliyotajwa hapa katika mada ambayo tuko nayo, wa huwa almansubu ila da'wati ahli sunnati waljamaa, nayo ni islahi ambayo yanasibishwa katika da'wa ya ahli sunnati waljamaa. Muradi wake ambacho wanakusudia ahlul ilmi kwa tamko hili, wanasema huwa ihya'u man darasa min al-amali bil kitabi was sunna wal amru bi muqtadahuma wa imatatu al bid'i wal muhdathat wa hadha yashmalu iddata majalat. Wanatuambia ahlul ilm, muradi wal islah ni kuhuisha, huwa ihya'u man darasa min al-amal bil kitabi wa sunna, ni kuhuisha yale yaliyotoweka, yale yaliyopotea katika kufanyia kazi kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali kutekeleza amri ambazo zimeletwa na mawasilisho ya hiyo kitabu na sunna, ule muktadha, lile wasilisho la adilla za Qur'ani na sunna, kuzifanyia kazi, kuamrika na amri zake, kukanyika na makatazo yake. Bali unasema wa imatatul bid'i, wa imatatul bid'i wal muhdathat, na kuziua, kuzifisha bid'a na mambo ya kuzuka, kuziangamiza bid'a zisiwepo katika ardhi. Hii ndiyo islahi ambayo wanaikusudia ahlu sunnati wal jamaa kuizungumza misingi yake. Sasa jambo hili la islahi, wanatuambia ahlul ilmi kwamba linagusa maeneo mbali mbali katika dini, si kwamba ni sehemu moja tu, la, al-islah inaingia katika maeneo mengi. Ndio wakasema wa hadha yashmalu iddat majalat, jambo hili linakusanya, linaingia katika maeneo mbali mbali katika dini. Nitayataja baadhi yake. Miongoni mwa maeneo ambayo da'wa hii inakwenda kugusa moja kwa moja ni tanqiyatul islami min kulli dakhilin tasarraba ilayhi wa huwa laysa min, ni kuusafisha Uislamu na kila jambo lililochomekwa likapenya penya mpaka likaingia, na jambo hilo halimo katika Uislamu. Mambo ya ada, desturi, utamaduni, mazoea, mazoea, mambo ya kafinyangwa finyangwa yakachomekwa kwenye dini, na kwa bahati mbaya yakapenya, ikawa baadhi ya watu wakidhani ni mambo ya dini, wakayafanya kana kwamba wanafanya dini wakitaraji malipo min Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukweli hasa si mambo ya kidini. Da'wa hii miongoni mwa islahi zake ni kusafisha nongo hizi, mambo haya yote yatolewe, yatupwe nje. Na Uislamu aliuacha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubakia ala safa wan naqa, ubakia msafi, ukiwa clean kabisa, hauna matakataka haya. Lakini pia wanakusudia ahlu sunna wal jamaa kwenye islahi wanaoifanya, tanqiyatu tauhid min ashirkiyat, ni kuisafisha tauhid na mambo yote ya shirki. Ibadallah, at-tauhid a'zamu ta'a ubida Allah biha, tauhid ni ta'a kubwa ya mbele kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa kwa ta'a hiyo, ni tauhiduhu subhanahu wa ta'ala, ifraduhu bil ibada, kumpwekesha yeye katika ibada. Yani kama kuna vitu vinaitwa kipaumbele, tauhid mbele ya ahli sunna salafiyin iko zaidi ya mbele. Sasa sijui utasema iko wapi, ni zaidi ya mbele. Lazima tuipiganie tauhid, kuitakasa ibakie katika usafi wake. Na ukiona sehemu yoyote eti wanadai wanafanya da'wa ya Uislamu, pengine ni msikiti au ni maahad au ni markaz au ni jamia au ni madrasa, wanadai kwamba wanafanya da'wa ya Uislamu, halafu jambo la tauhidi hawalipi kipaumbele, ukichunguza silabasi zao hukuti tauhidi ikipewa kipaumbele, huoni vitabu vya aqida wa tauhid, ni mamoja ni mukhtasarat au ni mutawalat, alafu wakadai eti watu hao wanafanya da'wa ya Uislamu, hapo hakuna markazi ya elimu. Hao ni wajasiriamali wamejikusanya hapo na wasakatonge, tafuta mahali ukasome. Hakuna elimu sehemu kama hiyo ambako tauhidi haipewi nafasi. Lakini kuisafisha tauhid na mambo ya shirkiyat, ashirku أعظم معصية عصي الله بها. شرك نكتك ذنب كبوة. إن الشرك لظلم عظيم. هيك شرك نظلم كبوة كتك مذنب مكبوة كيونغوزي أمبالو الله ناسي ونالو نكشركيشوا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. كن فنيا ساوى أسيكوا الله وكن فنيا ساوى نا الله كتك مامبو نكموس الله عظيم عظيم جدا جامبو بايا هلي كالدعاء كما maombi ukayaelekeza kwa mwingine asiyekuwa Allah, wal ibada na kuabudu ukamwabudu mwingine asiyekuwa Allah, wal isti'anatu wal istighathatu wal dhabhu wan nadhru na mfano haya ukayaelekeza kwa asiyekuwa Allah, hili ni jambo kubwa. Kwa hivyo tauhidi itakaswe na shirki, na watu waonywe mambo ya shirkiyat na waelekezwe kwenye tauhidi. Watu wawe ni hunafa. Alhanif huwa almuqbilu ala Allah almu'ridu amma siwa. Alhanif ni yule aliyejikita kumwelekea Allah akavipanyongo vyote kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na huyo ni mtu mwenye amani aliyetulizana. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun almuwahhidun. Ni watu waliotulia, hata ukiwatazama, hata kama wana njaa, wana tumaninatul bal wa sakinatun nafs, kwa sababu ya tauhid. Sasa islahi ya da'wa yetu inaelekeza nguvu zake kwenye kuitakasa tauhid na mambo ya shirkiyat, na huo ni msingi madhubuti katika da'wa hii, na ni katika tofauti kubwa baina ya da'wa hii na da'wati zingine. Leo jamii, sitaki kuzungumza mambo ya shirki yalivyopewa nafasi katika jamii zetu. Ushirikina unafanywa dhahiri shahiri mpaka yafikie kuonekana asiye na mambo ya shiriki shiriki kama mshamba fulani hivi, mtu asijitakie maendeleo, kama vile unaonekana ni mtu wa ajabu kizuka hivi. Kwa kuwa mambo yako wewe huhitaji mambo ya shiriki ili mambo yaende, waonekana mtu wa ajabu. Kwa nini? Ni kwa sababu shiriki zimekita, shiriki zina mizizi, tauhidi haijasemwa ipasavyo. Vita vyetu dhidi ya shirki bado ni vyepesi. Tunahitaji kuandaa silaha nzito dhidi ya mushirikini, silaha za hujja wal burhan, hujja za kisawasawa, na shirki isinyamaziwe mpaka vitoto vidogo vijue, mpaka vitoto vidogo vijue shirki ni jambo baya, na majishirikina ni majitu maovu ya kutwazwa kabisa, wadharauliwa washirikina. Lakini pia al-islah katika da'wa ya ahli sunnah wal jamaa inagusa tanqiyatu sunna min al-muhdathat, kuisafisha sunna na mambo yaliyozuliwa, bid'a, mambo yasiyokuwa na adilla, la min kitab wala min sunna, yakanasibishwa katika dini ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. Tuisafisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wa sallam na mambo ya bid'a. Bid'a zifahamike na sunna zifahamike. Sasa suala kwamba umekubali kuacha bid'a zako na ufuate sunna, hilo ni la kwako. Innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Kikubwa wanachokifanya ahlu sunna ni kuzibainisha hujja na kuziondoa shubha na kuvunja propaganda, alafu mlango wa kufuata au kuacha hiyo ni khiari yako, wala si kampeni, wala haina maana ukitususia kwamba hutaki sunna, umegoma kwamba yetu watutayariza sisi na kwamba kuna hasara tupata alafu wewe upata faida. Wewe ni mpumbavu tu, hujafahamu muradi. Tutakutakia kheri sisi, tutakuonyesha njia, utachagua wewe tu, lakini wajibu wetu ni kuziweka sunna wazi na kuziweka bid'a wazi. Ahlu sunna wafahamike ni wale pale, markazi zao zile pale, makundi yao ni yale pale, na watu wa bid'a wajulikane kwamba hawa ni watu wa bid'a. Watu waone markazi zao ni zile, walimu wao ni wale, si watu wazuri wale. Ipatikane atamayuz, pambanuo baina ya watu katika mambo ya sunna na bid'a. lakini islah vile vile inagusa tanqiyatul fiqh alislami min al-ara'i al-hadithah al-marjuha, inaingia vile vile kwenye kusafisha fiqh ya Kiislam, kuziondosha rai mpya mpya ashadha, zile rai za kifikihi shadha dhaifu sana ambazo hazina mashiko, vijirai vya ajabu ajabu hivi, kuviondosha hivyo na zile rai ambazo zimezidiwa nguvu na hujja. Kazi hii inafanywa na ahlul ilmi min ahli sunna. Lakini pia tanqiyatul ahadith an-nabawiyya as-sahiha min al-ahadith al-makdhuba al-mawdhu'a. Hii ni kazi kubwa ambayo wameifanya muhaddithun qurunan, ni kazi nzito walioifanya ulama al-hadith kwa miaka mingi, na wametuachia turathi ya ilmu na amana kubwa. Leo ahlu sunna wal jamaa wanatembea kifua mbele wakistadili kwa sunna, kwa sababu as-sunan munakaha, sunna zimechujwa. Wanaume wamefanya kazi ya kutenganisha sahihun wa hasanun wa dhaifun wa mawdhuun, wametenganisha kwa muallafat adhima. Leo tukistadili na sunna hatuna wasiwasi, una mahala pa kurejea kujua hiki kimethibiti au hakijathibiti. Neema hii na khairi hii wameikosa wazushi, ndio maana yataabadun biriwayat almawdhu'a walmunkara walmakdhuba. Ibada zao nyingi, si zote, zimejikita kupitia ahadithi maudhu'a, hadithi za uongo, hadithi dhaifu. Wanafanya ibada kweli, manyiradi adhkari, lakini miji adhkari nyiradi ambazo zimepitia hadithi mbovu. Wamekosa neema ya sunna ya kufuata nyiradi na adhkari za Mtume sallallahu alaihi wa sallam athabita. Huu ni mfano tu. Kwa hivyo ahlu sunna wanazisafisha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, zibainike zile sahihi zile kubalika na zile ambazo si sahihi ambazo hazikubaliki. Lakini pia kazi ya islahi inaendelea, tanqiyatu manahiji da'wa min al-afkari al-harakiyya wal-hamasiyya wa min al-hizbiyyati al-mughallaqa. Ahlu sunna wal jamaa wanasafisha mifumo ya da'wa. As-salafiyun katika majukumu yao ni kusafisha mifumo ya kidawa na kuziondoa fikra za kiharakati kwenye da'wa. Fikra za kihamasa tu kuziondosha kwenye da'wa. Mifumo ya kulingania manhaju da'wa, ni lazima mifumo hii iendane na mifumo ya salaf ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahabatuhu wa man jaa ba'dahu min at-tabi'in wa atba'i tabi'in. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake na waliokuja baada yao katika tabi'in na waliofuatia tabi'in na maimamu wakubwa wa dini, walipita vipi kwenye da'wa? Kipi walikifanya? Kipi walikiacha? Tunawaandama vile vile. Kwa hivyo da'wa yetu inasafisha mfumo. Usituambie kwamba kuna lengo zuri la kutetea Uislamu, kusimamisha elmu, una lengo zuri la kueneza da'wa, basi upitie njia yoyote tu. La, alghayatu indana la tubarriru alwasila. Malengo kwetu sisi ahlu sunna hayawezi kuhalalisha njia. Eti una malengo mazuri, sasa upitie barabara mbaya. La, sisi tunahitaji barabara safi, lengo safi. Ndio da'wa salafia ilivyo. Na hapa watu wengi hawajielewi na wanajichanganya sana tu, tutakuja kuona huko mbele. Sasa mifumo ya kidawa isafishwe, yaondoshwe mambo ya fikra, rai na maoni, mambo ya harakati za rai rai na mambo ya meza za duara, mambo ya kujadiliana sukadha, haya yaondoshwe yote haya, na mambo ya hamasa. Na hapa wanaingia wengi tu. Kuna watu mifumo yao ya da'wa ni mifumo poa, kama walivyo asufia wa tablighia, wana mifumo ya kiharakati iliyopoa, wako baridi wenyewe, lakini mifumo ya kizushi, na wao ni wazushi. Na kuna wengine wana hamasa kama jamaatu ansar sunna wa jamaatu takfiri wal jihad, jamaatu ansar sunna na firqa zao na makundi yao na asasi zao kadhalika jamaatu takfir wal jihad, makhawarij na mapote yao, hawa wamejikita kwenye hamasa, hamasa hasi. Ni watu ukiwatazama wamechangamka, lakini wamechangamka kwenye zero, uchangamfu wao grade yake ni zero, hakuna kitu, kwa sababu wamekiuka mifumo. Ni pressure tu na kupelekana mbio na maidara na kadhaa na mamudiru na nini, lakini mifumo yao sio mifumo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia da'wa hii inapinga mifumo yote ya kihizbia, ukundi, watu kujifunga na tamaduni fulani wakawa ni wao tu, mambo hayo ni wao tu, mwingine haruhusiwi hata kama ni Muislamu. Mambo ya hizbia yamezungumzwa sana na mashaka zetu, twayapinga haya. Lakini sehemu nyingine nitaomalizia kutolea mfano maeneo ambayo islah ya ahli sunna wal jamaa inapita ni tanqiyatu akhlaqil muslimin min taqalidil umamil kafira alhalika, ni kusafisha tabia maadili ya Waislamu, huwatoa katika mifumo ya umma, mifumo ya umma wa kikafiri ulioangamizwa. Watu tunawatoa katika kuwaiga wasiokuwa Waislamu kwenye maisha yao na kurudi kufuata maadili na adabu na nyenendo za Kiislamu. Al-akhlaq, dini ni tabia, na tabia ni katika manhaj. Kwa hivyo kuwarudisha watu katika maadili ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, katika tabia za salaf, na wallahi salafi ambaye hana akhlaq za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, akhlaq za masahaba na waliokuja baada yao min al-a'imma, ni aibu sana kujinasibisha na da'wa hii, aibu sana. Hii dawa ni maadili, hii dawa ni tabia. Watu wanajifunza kwako kwa matendo yako, kabla hujasema, kabla ya maneno yako. Kwa hivyo ukweli, asidq, ukweli wal amana, uaminifu, watawadhu, kujishusha kabisa na kuwa mnyenyekevu, wa adamul kibr, na kutokuwa na kibri, wa adamu taalum, na kutokujiona wajua, upole, ulaini katika mambo, kushauri wakubwa zako, usifanye jambo mpaka uambiwe, usilolijua uliza, kuacha ufitini baina ya watu, na mfano wa hayo, busara, kupenda kusaidia wasiojiweza, kujitolea, alkaram, alithar, kutanguliza kuwapa wengine mambo ya kheri, hata kama ukikosa si neno, bora umepata ndugu zangu. Tabia kama hizi nzuri nzuri, da'wa hii inazilingania, kwa sababu majitabia maovu maovu asili yake si ya Waislamu. Sasa haya ni maeneo ambayo barakallahu fikum, alislah, islahi ya da'wa hii inayagusa na kuyalenga. والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نذاني تشيكي هapo na nukta ya kwanza katika maudhi yetu hii, nukta ya taarifu tu ya muradi wa islahi عندنا أهل السنة والجماعة. نيقوس كدو نقطة يبيلي ألفني كميها إن شاء الله تعالى. النقطة الثانية تمكباليانا كواما نيكوزيتاجا أدلة أمبازو زنهميزا جو يجامب الإصلاح نزن جوليشا جو يهكي فموجا نكتاجا باذي ما يليزو يا أهل العلم الكبار wanawachuoni wakubwa. Sasa miongoni mwa adilla ambazo zinatajwa katika msingi wa islah, kwamba mambo yakiharibika yatakiwa yatengenezwe na wapatikane watengenezaji, ni marawahu al-Imam Muslim رحمه الله تعالى من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه يقول رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال ألا وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا الحديث أنا سمولي الصحابي الجليل عياض ابن حمار كما قد صحيح مسلم وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث قال رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم أليسما كتوانبيا سكموجا ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا تمويني حقيقة مولا وهانغو أمني أمريشا ميمي كوكفندشيني نيني يلم سيو يجوا katika yale aliyonifunza katika siku yangu hii kisha akasema kullu malin nahaltuhu abdan halalun mali yoyote ambayo nimempa mja wangu aataituhu abdan niliompa mja wangu mali hiyo ni halali ikiwa umepata mali kwa njia sahihi Allah amekuruzuku mali hiyo hiyo ni halali yako ala wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum Tambueni, anasema Allah kamimi, nimewaumba waja wangu, wakiwa ni hunafa, mukbiluna ala Allah, wote wakimwelekea Allah, na wakivipa nyongo vyote vilivyo kinyume na Allah, subhanahu wa ta'ala. Watu waliumbwa wakiwa ni muwahidun. Kuna mabadiliko yalitokea. Wa innahum atatuhumu shayatinu, fajetalatuhum an dinihim. Na kwa hakika, waliwajilia wao mashaitani, mashaitani waliwajilia hawa watu muwahidun fajitalatuhum an dinihim ay sarrafatuhum wakawatoa wakawakengeusha kuwatoa katika dini yao waharramat alayhim ma ahaltu lahum wakawaharamishia yale ambayo nimewahalalishia wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana na shayatini wale wakawaamrisha na kuwashajiisha eh wamshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ambayo haja yateremshia hujja hadithi hii yazungumzia taghyir mabadiliko ambayo waliyafanya watu wakaacha ule mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumbia walikuwa ni hunafa na riziki zao zilikuwa nyepesi dini yao ilikuwa nyepesi wakarubuniwa na uchochezi wa shaitani wakaiacha tauhid wakaanza shirk hawakutosheka na machumo ya halali waliopewa na Allah wakaanza kutafuta ziada za haram miamala ya haram bali wakafikia kwa ujeuri na ujinga kuharamisha mambo ambayo Allah ameyahalalisha kwao kwa sababu ya kibri na ujinga waliokuwa nao hapo ukaletwa ujumbe wa manabii kutengeneza hali hii ambayo iliharibiwa huo ni msingi wa islah sasa msome al-imam al-allama muhaddith al-asr al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ta'ala ana maneno yake ambayo sasa ni mufarragha katika baadhi ya maeneo katika zile kaseti zake zenye kujulikana kwa jina la silsilatul huda wa nur kaseti nambari 412 wakati anaizungumzia hadithi hii asema walamma kanat aljahiliyatu ala hadha alwasf alladhi fi alhadith ba'atha Allah nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musaffiyan laha dinaha من الشوائب ومربيا لها على الإسلام الذي ارتضاه لها ربها على قاعدة التصفية والتربية وإن شئت قل التخلية والتحلية فقامت دعوة الإسلام. يقول رحمه الله تعالى: ولما كانت الجاهلية على هذا الوصف نبالي ولبقوة جاهلية ولي أمة وكجاهلية ولبفكية وصفه الذي في الحديث أما أمتادك من حديثه بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الله ألمتم تمواك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصفيا لها دينها هل يكوى نمن يكوي سفيشا kwa ajili ya umma huo kijahilia dini yake dini ya umma huo minashawaibi kutokana na taka na mambo mabaya yaliyokuwemo wa murabbiyan laha ala alislami na ametumlizwa hali ya kuwa ni mlezi au le umma ule juu ya uislamu alladhi uislamu ambao irtadahu laha rabbuha ameuridhia uislamu huo kwa umma huo mola wa umma huo على قاعدة التصفية والتربية جو يمسين جيو كسفشة على فكولية وإن شئت قل نو كيبين سيما التخلية والتحلية كفوة على فكبامبا فقامت دعوة الإسلام هابو ساسا إكسماما دعوة يك إسلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنا تبصير يا حديثه هي ديو أصلي يكتمليز ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم kuja kusafisha yaliyoharibiwa kisha awalee watu katika usafi da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika misingi ya manabii. Huu ni ushahidi wa kwanza katika nukta yetu ya pili ya adilla za msingi huu wa islah. Insha Allah ta'ala tutakomea hapa. Hadhihi khutab mustamira, khutba hizi insha Allah ni zenye kuendelea bi'aunillah. Tutakuja kuendelea na adilla zingine katika msingi huu na maneno ya ahlul ilm wanavyosherehesha adilla hizo, kadhalika tusigeuze katika alwaqi hizo adilla na hayo maneno yanayochuoni tuyageuze katika uhalisia tunaoishi nao, tupige mifano halisi katika jamii zetu tukoje. Je, hatuhitaji islahi? Hatuhitaji kusimama kufanya kazi zaidi ya tunavyofanya? Lakini kule tutapokuja kuona zile dhawabit ile misingi ya islah, tutajua wale waliopatia wamepitia misingi gani na wale waliokosea wameteleza wapi. Pana wengi wanakosea, wana ghera, wana uchungu wa kufanya da'wa, wanahitaji watu wabadilike wafuate da'wa salafia, watu wawe wazuri, watu waheri, lakini ghera yao haitoshi, wanaharibu kwa sababu wamekosa basira, ilmu na utambuzi na miongozo ya haki, namna gani utapita katika kuwatengeneza watu kwenye kuifuata da'wa. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalam.